सूरज तो खोके सोना टिक्का इक बनावा मैं नगदी था चन नू जड़ के होर सजावा मैं इक हासु पागा दिन लोड़दा तेरे मथे ते लगाउण लई अंबरा तो तारे हीरे अंबरा तो तारे हीरे अंबरा तो तारे रवा तोड़दा तेरी चुन्नी ते सजाउण लई अंबरा तो तारे रवा तोड़दा तेरी चुन्नी ते सजाउण लई रातां तो स्याही खोके सुरमा मैं पावां तेरे सक्की फुल गेंदे दानी मथे ते लावां तेरे संजा तो खोके लाली गल्ला ते लावां तेरे आनी आनी रवा हीरे जोड़दा तेरे ख्वाब पगाउण लई आनी आनी रवा हीरे जोड़दा तेरे ख्वाब पगाउण लई अंबरा तो तारे हीरे अंबरा तो तारे हीरे अंबरा तो तारे रवा तोड़दा तेरी चुन्नी ते सजाउण लई नाल जगदा रहना इश्क तेरे विच चलिए चला मैं जपदा रहना किधरों लब जावे जे तू खाबा विच लबदा रहना तेरी दीद दा नजारा इक थोड़दा नी सुते पाग जगाउण लई तेरी दीद दा नजारा इक सुते पाग जगाउण लई अंबरा तो तारे हीरे अंबरा तो तारे हीरे अंबरा तो तारे रवा तोड़दा तेरी चुन्नी ते सजाउण लई चुन्नी ते सजाउण लई